اور اگر کافر اس وقت تم سے قتال کرتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ اپنا نہ کوئی حامی پاتے نہ مددگار۔